أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد I gjithë falëndërimi më absolut i takon vetëm Zotit ton Gjelle Gjelaluhu, madhrisë të ti, lartësisë të ti, përshëndetjet e ti, përshëndetjet e tona, bekimet e Zotit të gjitha të grumbulluara në Zotriju në pengamberve Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, bi shokët e ti besnik, bi familën ti të ndarshme dhe bi gjithë muslimanët të cilët e ndjekë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e gjikimit. Vëzër të ndarshëm, do të vazhdoj me lejën e Zotit Gjellu Ala në vargun dhe ciklin e ligjaratave mbi shpjegimin e fjales e Zotit Subhanehu wa Teala. Koha më e mirë, koha më e vlefshme e cila do të gjenë njeriu të Zotit vetë të bareke wa Teala është koha e adhurimeve. Ndërsa ndër adhurimet më të mdoja dhe ndër adhurimet më me peshë të Zotit Gjellu Ala është orvatja, përpjekja, djersitja për ta kuptuar fjalën e Zotit Xhelle Xhelaluhu. Nuk ka diçka më të dashur te Allahu te bareke ve teala se sa robi mu mundu me kuptuar fjalën e Zotit. Andaj tek sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu ve salam, leximi i Kur'anit ka qenë ndarë në dy pjesë. Pra ata e kanë lexuar Kur'anin me dy qëllime. Qëllimi i parë me fituar shpërblimin e fjalës së Zotit. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, duke e lexuar me fitu shpërblimin. Po shpërblimin më të madh ata e kanë pa në mundin për ta kuptuar. Në mundin për ta kuptuar. Për ta kuptuar këtë më thjesht, se me të vërtetë Zoti jon Xhellahu Ala e dëshiron dhe e do kur e sheh robin duke u mundu, çfarë kuptimi ka kjo fjalë? Çka ka dashur me thon Zoti jon te bareke u teala me këtë ajet? Allahu e don këta. Allahu Gjellu Ala e don këta. Do t'i përmendë neve argumentet. Po, duke unizm nga brendia jonë, nëse ti një grup njerëzve, shokët e tu, miqët e tu, e komentojnë fjallën tane, e komentojnë fjallën tane, dhe i gjenë ata duke bisedu për fjallët e tua në mënirë pozitive, çka deshti me thanë, sa fjallë mirë që e ka thanë, nëse ti dëgjon për fjalët e tua duke u vlerësuar në këtë formë, dikush duke ti trajtuar fjalët e tua kështu, me thon sa mirë e ka thon, ç'a deshti me thon, duke të elaboruar, ti gëzohesh dhe nihesh mirë. Allahu xhelalu takon shembullin më i lartë. Por Allahu e do që fjala e ti çarkullon nëpër njerëzit dhe debatohet për ta. Ta diskutoj njerëzit fjalën e Zotit te bareke ve teala, sikur që përmendëm ligjëratën e kaluar se Zotit e bareke ve teala në këtë Kur'anin i ka shmang aksidentet, i ka shmang dhimbjet, i ka shmang plagosjet, i ka shmang vujtjet, i ka shmang të qarët. Por shembull, shikoni një shembull të së në cilën djetarët. Allahu Gjellivara kur kun në Kur'an nuk e ka cek vujtjen e sahabeve kur kanë humbë më shokë. Ska, nuk gjenë Kur'an që Allahu i ngushtlon sahabët se kini humbë e kështu me radhë. Mi po nga tjetra anë, shiko, subhanallah, kjo të njëriju shumë më e ranë kur ti dëvdes shoki, dëvdes agja, dëvdes baba, të humbin familjar, nuk thejën kur më, me lojët më të randat plagosjeve, dhe Allahu hiç nuk ta përmend, kur ka zbit shpallë, hiç se u ka përmend, dhe nga ala tjetër, i lavdron disa të tjerë, të shpia, se ata qajnë për Allahum, se ata qajnë për Allahum, pra Allahu Gjellu Ala, e përmend këta, se këta ropë të mi, qajnë për Zotin, qajnë për muë, kharru sujgjeden u abukije, bin sejgjde dhe bin duke qajt. Allah e përmen këta që realisht realisht, cili lot është më i rëndë? Ai cili ti e ke paguajt me trup, e ke paguajt me plagosje, e ke paguajt me miq dhe dashamir, të sa ti ke humb, apo ki loti i cili të ka dal nga friga Zotit xhallahu ala. Në aspektin e djersitjes dhe mundimit, kjo e luftës është shumë më e madhe. Se sa kjo tjetra kur ti të e lexu një ajet, dhe loti. Kjo ma e letë, këtu ma pak ki se sakrifiku. Po pse valë nuk i përmendë Allahu xhallahu ala? Pse këta e lavdronë, këta nuk e përmendë? Jo që ajë nuk e regjistronë. E ka regjistru te bareke ve teala. A ti nuk i hikë, aja mërë shpërblimi njëri ju. Mirë po, neve po flasim pse Zoti nuk e përmendë. Pse Zoti te bareke ve teala nuk e përmendë. Për shkak se te Allahu xhallahu ala vetëm diskutimet e imanit janë të vlefshme. Këto tjerat ku mbesim? Të tjerat nuk përmendëm. Shikoni në surën Yasin, sa për fillim, para se me vazhdu në surën, para se me vazhdu e tek ajetet e surës El Bekara. Allahu Gjellu Ala, në surën Yasin, përmend një njeri të sinë Allahu Gjellu Ala ka përgëzu me gjennet. E kini ndëgjue, lajmin e këti njeriut. Ku Allahu Gjellu Ala thot, pas pejgamberve, diskutim me popullin e tyre, vjen një njeri, vjen një uajë e min aqsal medinati rajulun yas'a, dhe nga skajet e qytetit vjen një njeri duke vrapuar. Një njeri, nuk i dihet as emri, nuk i dihet as Allah thot rajulun. Dhe e dini, pastaj përplasjet i ka thonë, dëgjone këto pejgamber, këto pejgamber nuk lipin levërdi për fitim, veç dojnë me ju drejtuhe në rrugën e Zotit të barë kjo vëtë ala. Dhe Allahu Gjellu Ala duke të regu, si është duke të regu bisedën dhe lafët ati, vetëm kalon ku kalon gjennet atje. Shikone. Ju ka thënë Allahu Gjellu Ala gjuhën e ti, thot, inni amentu bi rabbikum fesma'un. Fjallën e fundit ja u ka thënë, une i besoj Zotit juaj dhe Zotit tim, andaj dëgjom një muë, dëgjom një pengamberet. Dhe këtu ka ardhë në shpjegim se e kanë vra, e kanë gurzdu. Deri sa ka ardhë se njëre kanë re, pasaj e kanë byt. Me surën, me fotografin matë shëmtume të mbyturit. Mirë pa Allahu Gjellu Ala nuk e përmen bytjen. Allahu nuk e përmen bytjen. Këte në surës, Yasin, ajeti i 25. Thot, fajale e fundit, në surën Yasin, ajeti 25 është, i ku mbesuar Zotit juaj, dëgjom një muhe, pas kësaj ku vjen? Ku vjen mbytja? Zvjen. Qka thot Allahu Gjellu Ala? Kile dhe khulil gjenne, ju tha ati hin gjennet. Ju tha ati hin gjennet. Djetarët shpegojnë dhe ullumtojnë, pse Allahu nuk e përmenë se e ka vra? E kanë mbyt. Dhe për qëta e ka shtin gjennet Allahu Gjellu Ala? Se ka besu, edhe të minje herë, qatë dit ka besu, qatë dit ka drujet, qatë dit i ka thënë Allahu Gjellu Ala. Mirë po neve në intereson, se nuk i ka thënë e mbytën, se Allahu nuk i hik lajmi, ajna e ka të regu, pengamberin e ka shpiku se e kanë vra. Pse valë? Për një mesaj. Se vdekja, tortura, sakrifica, lodhja, kjo e normale. Kjo e natërshme. Qa me ta përmend natërshme? Sigur që Allahu Gjellu nuk e përmend, kur anë se ju merë një frimë. Në një frim. Kjo është në tërshme. Pra, Allahu Gjellu Ala, e përmenda në ligjeratën e kaluar luftën e Uhudit, ku kanë psu musliman, janë raskapit musliman, me gjithat Allahu Gjellu Ala, me një ajet e ka rrumbullu kësua. Me një. Shikone, te bareke vë te ala, ka thanë, innehum je lemune kema te lemune. Edhe ato kanë dhimbje si ju që kini dhimbje. Kumbetën Hamza, sahabët e tjerë, kumbetën këto. Jo. Innehum ja'lemun kema ta'lemun. Edhe ju, edhe ata dhimbje keni. Sa i përket dhimbjes, edhe ata dhe ju. Allahu Gjellë nuk mirët me këta. Mirë po, e shofmi Allahun te bareke ve teala se e përqëndron ajetet në çështjet e imanit. Në çështjet e imanit. Andaj, këta du të me kuptuhe në Kur'an me rëndësi se Kur'ani Allahu Gjellë ve teala dëshiron ti me të ndërtu një mentalitet të caktuar. Ku po dojna me dal me këta? Sikur që e përmenda, pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë, ummeti jam se le një punë, nuk e le. Ajo është kufër. Ama ajo, ummeti jam nuk e le. Dy punë si le, njëra prej tëre, që a neve për na intereson. En njaha, vajtimi i të vdekurit. Pra vajtimi është kufër, ka thënë pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Ummeti jam nuk e le, kufër i vogël, normal, kemi spjegu në akide, sa është kufër i vogël. Mirë po, qka në nënkupton kjo? Qka në nënkupton? Se shëriati i Zotit, aqë largë ka shkue, që ti nuk guxon me vajtu kaderin e ndodhur. Qka, nuk viktimizohet besimtari, më ka ndodh, e kështu kur ka ndodh, e ashtu, e kure në goditi kjo, jo, shu besimtari s'ka. Qka thot besa? Inna lillah, të Allahut jena, o i lejhi raji un, të Allahut kena me shkue. Pra, vazhdo. Vazhdo. Gëse sot e kemi një tem, të inna ledhine keferu, për plasja e urrave kaderik me urrat shëriatik. Njën nga meselet më të rëndësisht me të fes, për plasja e urrave kaderik me urrat shëriatik, ku një numër i madhi njerëzve vujnë nga mos kuptimi i këtëre meseleve. Andaj, këto që ka i përmenda, që Allah nuk i përmend këtë dhimbje. Nuk i përmend këtë dhimbje. Dhe jo që i kanë hikë, vë ma kena rabbu kënësie, Zotit nuk i hikin vallaj asë një dhimbë. Asë një dhimbë. Kemi përmend në surën Merjem, ku Allah u gjelluar e Merjemën në telashët matë mdoje, ka thonë, fe huzzi i lejkë. E nëkhle me bar me, a i dini qëfar dhimbje ka po sot lezer, ajo Allah i ka thon Betul, i ka thon Tahira i stafeki të ka zgjedh Allah e pastër e ka ngrit mbi grat e njerëzimit, ka hik prej popullit vet, gruje barën me veti, ka thon Allah në ka kazu shapëthot ajo, ka thon o e mjera unë të kisha vdek. A ka maran? Me gjitha ta, kur ka ardhë ruajtja e rendit univerzik, se risku nuk përfitohet pa djersitje, qaj ka thonë, huzzi i lejki e nëkhle, të sakët a lejki rutaben gjenije. Ka thonë, dreve këtë hurmë, dëbin tije hurma të freskëta. Dreve pak, mshoj pak, qa mundet gruja me dritë? Qa mundet gruja me dritë? Jo, për ta kuptu këtë mesele, se sa mundet gruja me dridh një hurm, hini sot, shfizën e botën e internetit, dhe shikone se si nxirën hurmat, me asi tonelata fuqi për ta dridh mirë, e për ta për dra, pa Allah, dikun tjetër dhe me mëria, e ka ditë se mërejme s'ka fuqi, mirë po, huzi, dridhe, se pa e dridh hurmën, pa e lëviz hapin, pa dalë prej shtëpisë, pa e bo një hap, pa e bo një mundim me uzu e me trullosket, me vrapa këtë mendje, Allahu Gjelluar nuk ta jep dhe nuk e prisha i ligjën të bare kjo vëtë e ala. Andaj, Korani shikon me dëngrit në kuptimin e ligjeve univerzike. Dënë me të regu që disa qështë janë normale, ka vdek, që është për Allahu në vdekja. Shikon, na kure shikon e pjanës tonë, ajo shumë e dhimshme. Gjemi hum një dëdashur, një mik, një ngushlus. Mirë po të Allahu Gjellar është proces. Sepse Allahu te bareke ve te ala nuk ka emocion si na. A i nga ka kriju për një, që kur ka thonë Ibnul Gjauzi, Abdurrahman, Ebul Faraj, Ibnul Gjauzi, kitetar i madhë, ka thonë, hajde të regomni ju të menqërit, se kush e kupton krijimin e shëmtuar të një fëmiju të na që quat i pafajshëm. I shëmtuar, i mungojnë në gjimtirë, së mundet me e bo halin e vetë, së mundet me akri njevojat vetë vetës vetë. Hajde ka thonë ju të menë qërit, shka mirëni me se na i dina logika, apo me arsye i kuptojmë sendet. Shpjegojmë anë i këta, shpjegojë pse Allah u gjerë e kryon të shëmtumë, dëherësën e këshirë, dëherësën e këshirë. Andaj, të qështje e kaderit është vetëm besimi, dhe nënshtrimi dhe bindja ndaj urtësis, drejtësis, rahmetit, ilmit të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Kjo si parathonje se Zoti Jon Gjellu Ala, që po dhe me thonë? Në këtë Kur'an, nuk i registron qoshët, nuk i registron të nadi qka shumë e madhe, pa dhe nuk i registron. E ti dhujë, subhana, pëse se ka registru? Se të na është e madhe, të haj ka trajtim tjetër. Po kështë kjo sa e madhe ka qenë? Hamza ka qenë shumë i madhe. Shikoj që ka ndodhë me ta. Pejgamberi alayhi salatu wassalam s'ka mujt me pa Wahshijun mas ja bo musliman, ka thonë si të munësh më zumdil për para. Se më ki vra haqën, unë jam njeri. Me gjitha ta Kur'ani nuk e registron. Pse? Për t'ju thonë njerëzë një meselet të madhe. Të mëlojat të ju, si janë të une që ashtu? Të mëlojat se atje ta shaj Allahu e din që farë problemi ka. Andaj ju e din nëse Allahu gjerë që ka trajtu të vdekurit e muslimanëve në Kur'an. Belhum ahja, ka thënë ata janë të gjallë, shkurt. Walakin la të fëhemun, la të aqilun, ka thënë ju se mirë një vashë këta. Ju s'kini, nuk kini mundësi me e kuptu këta. Andaj kjo është si parathanje se në Kur'an nuk ka mundësi, sikur disa njerës, a është kjo Kur'an, a është kjo Kur'an, a është cigari janë Kur'an, a duhanin Kur'an, a është droga Kur'an, a këtë janë Kur'an lezër. Nuk ka diçka që ka mirë, po Zotë i onë të barë dhe kjovë të ala i trajton meselet e mdoja. Pe përmeni këta, për me banalizuat kërkesën e njerëzve, pëse se ka përmeni këta? A nuk e ka përmeni vdekjen e matë mirëve për njerëzve. A e dini sa pejgambert janë vrarë Allahu si ka përmeni Kur'an? Nahnu na'lemuhum, ka thonë na i dim ata. Pejgamber ka ndarë transmetime se në ditë i kanë vrarë në Izrael pejgamber. Mirë, Allahu s'ka përmeni ato. Ka thonë disa ti kemi kallëzu, disa jo. Çka po të vinë ti ata? Andaj, duhet me e ditë se me çfarë libri kena punë. Me librin më madhështor. Fjala Zotit Xhelel Xhelaluhu. Andaj fjala Allahu Xhelel nuk kuptohet çish mendojnë ana. Fjala vallahi në njëri se në merrash pa e kuptu, pa ja lexu librin 2-3 herë. Vallahi ka libra prej muslimanëve, qysh janë Ibn Qayyim el-Jauziye, e Sheikhul Islam Ibn Taymiyye, e libra të mëdhej prej dietarëve kolos të dijes, nuk i kupton pa i lexu disa herë. E ajo është njëri prej njerëzve. E ku mo fjala Zotit Xhelel Xhelaluhu. Andaj shikoni, Allahu Xhelalu me këtë Kur'an ja ushton imanin besimtarve, po me të njëjtin Kur'an ja ushton mosbesimin mosbesimtarve. Andaj ka thënë hasraten alel kafirin. Është mundim dhe tundje dhe tortur për jo besimtarin. Pse vallë, së ne kap. Ma dha arad Allahu bi hadha mathala. Do të vim kur ata kanë me thonë çka deshti me thonë Allahu me këtë shembull. Se kuptojnë. Dhe ki mos kuptim, i shkakton tërtur ati. Qa ka dash me thonë? Zotë i unë Gjellewala. Kemi ngellë të fjallë Allahu Gjellewala, inë lëdhina kafaru, se wa unë alejhim, e ndartëhum, emlem të ndirëhum, la ju minun. Ata zëtë kanë bo kufër, është e barabart për ta, i qërtove apo nuk i qërtove, ata nuk besojnë. Khatem Allahu ala kulubihim. Allahu i ka vullos zemrat e tëre. Wa ala sem'ihim dhe dëgjimin e tëre. Wa ala ebësarihim gjishave dhe në sytë e tëre ka vendos perde. Wa lahum adhabun adhim dhe ata ka një dënim të dhëmshëm. Një dënim shumë të ranë. Dhe përmendëm se këtu meselja e parë e cila neve duhet të trajtojmë është se Zoti Jon Gjellu Ala kur fletë për besimtarë të regonë që kanë besu. Kanë besu gajbin, janë të devotshëm. Falin namazin, japin zeqatin. E besojnë ata që të ka zbit ty, që të ka zbit parateje, i besojnë librat, i besojnë ahiretin, me gjithë shka që ka në ahiret. Dhe janë në udhëzim të Zotit të tyre dhe ata dhe të shpëtojnë. Prej këtu, Allahu kalon të jo besimtarë dhe ata nuk i cilëson. Nëse pyet dikush, këto janë ajetat e jo besimtarve. E çka s'kan besu këta? Ça thon? Kan thon dietarët. Mosbesimet e tyre janë të ajetet e para. Pra gjithçka që kanë besu besimtarët, të në kundër të njëra ata. Ata s'kan besu gajbin, s'jan të devotëshem, nuk e fali namazin, nuk e japin zekatin, nuk i besojnë librat, nuk i besojnë pejgamberin për para, nuk e besojnë ahiretit, nuk janë udhëzim, nuk do shpëtojnë. Inna ladhina kafaru, kështu kuptohet. Këta të zë. E Allahu çka kallëzon te këto ajete? Tregon nga ka ardhë gjendja e tyre. Tregon shkaqet dhe gjendjen momentale të atyre. Cila është gjendja momentale? E endhërtehum, em lem të ndirhum le minun. Qërtove, si qërtove, ata zbesojnë. I qërtove, i alarmove, ja u tërheqe vërejtje, nuk ja u tërheqe, ata nuk besojnë. Pse? Khatem Allah. Allah e ka vullos këtë qështje. Allah e ka vullos zemrat e tyre, dëgjimin e tyre, ka vendos perdën e shikimin e tyre, dhe ata kanë një dënim të dhemshëm. Këto është një meselit të sënë e ka përmend djetartë, e që neve duhet të përmendmi, se shëriati, shpalja, është në gjuhën arabe. Arabët, kur kanë folë me këtë gjuhë, kanë pasë domethënie këto fjalë. Djetarë thojnë, a i ka bartë Kur'ani shprejet e arabëve në domethënie të reja, apo i ka kushtëzuar ato, i ka vendosë në rrethanat e saktuara, ka polemik në mesin e djetarëve. Më e vërtetën këtë mesele, të sërën kanë shku një numër i madhë, i njerëzve të mdhej, si shohë Shejhul Islam Ibn Tejmije, Ibn Qayyim el-Gjauzije, Imam Ahmedi, e shumë prej Imam Shafi'iu, ka thanë, jo, Allahu nuk i mohon shprejet, edhe nuk i merë prej gjuhës arabe mi kalun, do me thanë një të reja, po i le ato që ishë janë, dhe i përkufizon. Dhe i përkufizon. Për shembull, zakonisht, kur i shpjegojnë mu fesirun, inë lëdhine keferu, kufër, qka është kufri? Thojnë kufër, do me thonë mbulim, me mbulu diqka, dhe me mshef diqka. Dhe ata, këtu vend kjo meselë, qka në duhet? Nga se gjehmit e ndryshëm, kërë e kanë morë, kanë thonë, Allah në ka full arabisht? Po. Hajde i qelmi fjallort, edhe e këshilmi qka pëthet Kur'ani. A kjo nuk është regull? Kjo nuk është në regull. Pse valë? Nga se neve, Kur'ani në i shpjegon e që ka doshtë me thonë. Për që mund një shpreje, në esenë, sigur fjalla kufër, ka thonë është mbulim. Te ata, gjdo kush ka e mbulon të vërtetën, është jo besimtar. Po nuk e mbuloj, po nuk e mbuloj, nuk është besimtar. Nuk është, andaj pasaj ka ndalë. Ki nuk është jo besimtar, se ki s'pë mbulon. Ki e beson Zotin, mirë po ka të lashe tjera. Dësa tjene dhe ato të lashe, prej kufriateve. E vërtetën këtë qështje, ka ndonë djetarët, është, se Allahu e merë shprejen dhe e përkufizon. Neve prapë themi, kufri është mbulimi të vërtetës. Mirë, po kur dikush e mbulon, qka e ka për qëllim? Me refuzu. Kur dikush e mshef, diqka. Pse e mshef? Që të mohohet ajo, që mos të besohet ajo, që të përgënjështrohet ajo. Pra Allahu gjelluar e merë shprejen esenciale, që të mbulon kufr, mbulim. Qka mbulon këtë rast në shëriat? E mbulon besimin Zotin, besimin pejgamber, besimin ahiret, në adhurimin e Zotit e barë kjo vëtë ala. Që do me dhonë se nuk kontradiktohet aspekti gjuhësor me aspektin shëriati. Kjo është meselë shumë rëndësishme. Se valë, namazi. Apo, ka sufit dhe fraksionet të ndryshme të sufive, të dërvishave. Që ka thonë, edhe na falmi, ama jo si ju. Se valë, se dhe në ka thonë Allah, e kimu s-salat, e tu zeka, jap në zekatin. Qa dhe më në sale? E qenë në fjallorin. E qenë në fjallorin. Qa qenë në fjallorin? Sale, sale rëgjull. Ka fa njeri ju, ta bje kuptimin e parë, është mulut, mutlakut dua. Duaja e përgjithshme. Thot, shiko, Allah e ka për qëllim, ti ta lutësh ata, në një formë apo tjetër. Dhe, mos ingushtoni format e të falurit në një metod të caktume. Pra njeri ju e lutë me zemër, me bamirësi, e kështë me ratë, dikush lutët kështu, dikush ashtu, mirë po jo si kur ju në mënyrë të veçantë që fillon me tekbir e mbaron me teslim, jo. E që i thonë mineve? Jo, kjo është khuruj, dalën nga shëriatë dhe fjara salatë. Pse, nga se Allah e ka morë shprejën salatë, dhe ajo mbanë mbrenda vetës lutje, mirë por kjo lutje banë formën e veçantë, sepse ka thonë për nga mberi alej salatë e selam, sallu kemara e të muni u salli, falë në që shini të mpa mu të falë, falë në që shpëm shif një muë duke falë. Po kjo qka rizikon që kjo mesele? Se duhet edhe të krishterit mi thonë për falët. Sa e dini krishtert arab, në e namësu me këto tondë, mirë po krishtert arab kur thojnë e në të shku e në kisha, e që ka thonë, në salli. E na du shku mu fal. Nu salli, sallejtu. Thojnë, kesh në kish dhe u fala. Dhe po e bartë në aspektin gjusor, ti duhesh me shtin ajet. Jo. Aj nuk e zbaton ajetin e kimu sale. Pse val? Nga se e kimu sale, fal në namazin, bartët në kuptimin e hadithit, fal në qish po fal në une. A kuptu? Këtu e ka përkufizu. Këtu e nuk duhet zgjeron. E tu zeke, jep në zeqatin, e merë fjallën zeqat. Qka dhe me thonë, zeke, ju zeki, me pastru diqka. Mja hek bërlogin diqka, që kjo e zeqat. Gjuhë në arabe, kërë i thujtë, zeki hedha, pastruje që këta. Pastruje që ta. Mirë për fjalla zeqat, a kontradiktohet ma ta që e kërkon Allahu për pasuris? Jo. Sepse, ajo e pastron pasurin. Ajo e pastron pasurin. Këta fraksionet e ndryshme, kërë e përkuvizojnë në aspektin gjuhësor vetëm, dhe nuk e morin shëriatin parasysh, që ka thojnë, shiko, njëri ju në një forma po tjetër e jep zeqatin. Nuk është kusht me edhan atë pjesën e caktume të nisabi që ka ju e ceknin me hadithe. Apo, pse val, kur ti kujtohë do njëherë jep, dihman, apo, jo, ne i thëmi, e tu zeke, jep e zeqatin vetëm që shë ka dhanë e ka kërku për nga mbeli alai salatu selam. Kjo është meselë shumë e madhe dhe zërë. Pse, nga se Shekhul Islam ibn Qayyim el-Jauziye thot, mas shumë t'i qka luhet, luhet me terme. Mas shumë t'i qka luhet, luhet me terme. Kuptoni terme. E merë një terme dhe luhet me ta. I bartë dhe me thani qka si bartë ajo. Edhe atër bartë, loj me ta. Shikoni në Sahih Bukhari, qa thot për nga mbire alai salatu selam, ka me arë prej umetit tem, disa njerës, jes të hillune, el khamra, kanë me bo halal alkoholin. Mirë po, ku e rreziku? La ju se mune ha bismi ha, nuk e quen me emrin e vetë. Pra e qunë, që qunë, verë, pije, shëshërore, romancë, dashuri, apo lidhje, kërkimi fatit, kërkimi bashkëshortit, e zbukuron dhe e rëndon me terme të zbukuruara, e gjitha jo nëse e këthen shëriat del, zino, mi po ty qudit është batë terme të mdoja, që atët për nësëm, i androjnë emrin, pro ndryshimi emrave qenë ka prej shejtanit, apo ndryshimi emrave është prej shejtanit, andaj kjo meselë shumë e madhe, andaj Shejhul Islam të imije, vlezër, unë e këtu ja umora juve, 27 minuta për këtë meselë, Shekhu Islam ibn Taymije ka të shkruar libër për këtë meselë. Emrat, el esma, emrat, që shbohet loja me emra. Nga se neve ku dvim të ajeti Zotit të Bareke wa Teala, wa allama Adem el esma, dhe Allah ja ka mësu Ademit emra, gjithçka ka fillu prej emrave. Dhe Allah këtë universë ka kriju me emër, me fjalë. Kun, bohu, dhe është bohu. Me fjalë. Dhe qysh i kuptojnë a fjale, sa ma afërt vërtetës, qysh do të vim të kjo allem el esme, është meselë shumë e rëndësishme, qështja e aklit, mendjes, e egziston dhe një loj logike, subjekti veçant, e cila dimi matë, kur ti hedhës të ati kalkulime, aj me fuqin e vetë, pra, imaginohet një loj mendje, e cila është një loj qenje veçant në një njeriun, edhe ajo mendje, kur t'ja hedhë sendet, i kalkulon që ashtu dhe të qetë rezultatet hak apo batil. Apo, kjo nuk eksiston, gazet. Kjo nuk eksiston. Ata mundohen me shfaq kjo që eksiston. Pra ndaj, ato thënë, gjdo sa në kuptohet me mendje. Ma qëtë mendje tamam. Pos ma qiti, po ma nëzirë, diçka tjetër. Andaj, Kur'an e lufton këta. Dhe i thotë, laj akilun, s'kuptojnë ata. Je gjhelun, kanë gjehel, që është dhe të shofëmi. Ata kjo është një meselë shumë e madhe, nga se ka lidhje me imanin. Kjetra prej meseleve, që ka përmend djetar në këtë mesele, se inë në ledhine kefaru, Allah u fletë për qafirat në esencë. Dhe këtu e një mesele tjetër, se në Kur'an, kur përmendët fjala kufër dhe shirkë, gjithmonë Kur'an e ka për qëllim të madhin. Zvjen Kur'an i vogli prej El Fatiha, dhe l'kull audhu bi rabbin nas. Nuk vjen Kur'an shirk edhe kufr i vogël. Ska, kretë është i madhë. Pse valë, thënë djetarët, se Kur'an i flet vetëm me qëllime, objektivat kryesore, synimet kryesore, dhe me detalet mirët kush? Sunneti pejgamberit sa sallam. Andaj ti nuk gjenë Kur'an qysh falet namazin. Me gjithë është qëllim, vepër shumë e rëndësishme. Vepër shumë e rëndësishme. As nuk ka mërë një tekbir, as nuk ka lexon e Fatihan, as nuk ka detaje me rënd të shehut. Apo, mi po përmen qëllimet. Por që më e përmen, jes gjudun, bjën sejde. Së është një prej qëllimeve kryesore të namazit. Mirë po, e përmen si loj në nështrimi. Mirë po, nuk ti përmen detaje. Andaj, kjo mesela tjetër shka e nxerim nga kjo mesela, se në Kur'an, gjithmonë kur ta lexosh kufër, innal ladhina kafaru alladhina ashraku zot e kanë bërë shirk, inna allaha la yaghfiru an yushraka bi, Allah nuk e fal ti bëj shirk atij, gjithmonë ka për qëllim të madhin jo të voglin, e ka për qëllim të madhin dhe jo të voglin. E ku vjen i vogli, shirki i vogël vjen sunnet, vjen në sunnet. Për shembull pejgamberi alayhi salatu wasalam ju thot grave ju bani shumë kufër, ja rasulullah, je këfur në billah, bojnë këfur Allah, tha la, jo, qa bojnë, je këfur në l'ashir, i bojnë këfur burrit, dhe më thonë, kjo, nuk e ka për qëllim të madhin, vajtimi, nuk e ka për qëllim të madhin, e kështu me radhë prej, la tërgji u ba'di kuffara, mos u këtheni pas meje qafira, jetë dribu, ba'du kum, i kabe ba'd, mos u këthenu pas meje qafira, duke im shunja një tjetërit në qafa, të dim në haqeri, nuk e ka për qëllim kufrin e madh. Për ndryshe, ishkon Aliju dhe Muaviju, kafirajni. Po pse të të përësëm, latër gjithu ba'di kuffara, shish preja, mos u këthenu pas me e qafira, kuffaran. Mirë po djetarë kanë thonë, ej, ke halihim, si kur gjendja qafirave, që goditën me zveti për kote kote. Ama, pra, dë njerë, sunetje përdor gjendje në qafirit, ama nuk e ka për qëllim me të thonë qafir. Për ndryshe, kish me qenë, vrasjen me sahabeve, kufr, ama nuk është kufr. Pra është për ngjasim, Allahu na rujt. Andaj, kjo është një mesej që e kam përmend dietar, se njeriu nuk gjen në Kur'an kufr dhe shirk të vogël. Të gjitha janë të mëdhej. Të gjitha janë të mëdhej. Tjetra mesele, e që është mesele shumë e madhe, ndoshta meriton ligjërat të veçantë, a është mesela ku thot Allahu xhallahu ala, sawaun alehim. Barabar është për ti, i qërtove si qërtove, zbesojnë. Këta jetë e përdori njerëzit shpeshar për t'i lanë obligimet shëriatike. Ku djetartë kanë qërtu shumë, dhe Ibn Kathiri ka përmendur Ibn Qayyim el-Jauziye, se kjo ajet nuk guxon të bëhet argument për braktisin e davetit. Pse? Sa Allah ka thonë zbesojnë ata. La yu'minun. La yu'minun. Dhe Allah, shikosh këtë thotë, ndash i thave, ndash nuk i thave, a i zbeson. Mirë po këtu është belaja. Këtu është belaja. Djetarë kanë thonë, kjo ajet nuk guxon të mirët pretekst dhe premis dhe parathanje për të ndërtuë rezultatin i cili thot, e, ti këshire vetën, a i le të këshire vetën. Sa Allah ka thonë, le u minun, nuk besojnë. Dhe djetarë këtë mesele përmenjën minjëherë në surën Bakara, nga se tu nëse lëshitët, rëshitët meselet tjera ala ma shumë. Pra, a guxon të braktisët davetit se Allah ka thonë qafira zbesojnë? Jo. Me argument se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka kuptu qashtu. Nuk e ka kuptu qashtu. Ka vazhdu me thirje. Ka vazhdu me thirje. Ju e dini pejgamberi alayhi salatu wasalam fëmijën e jahudijës në shtrat të vdekjes. Ka thonë eslim, thuje shahadetin dhe e ka pranu islam. Dhe njerëzit më të mëdhoj që e kanë luftu për nga mberi në lejë salatë të selam, e kanë pranu islamin ka fundi. Si për shembull, Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid. Këtu të Walidi, Walidi është baba i Khalidit. Walidi Utbe Shejbe, emra të mëdhoj qafira. Do të përmend me këtu të emra e emrave kur jena në ligjërat të veçanë, me lejnë Allahu Gjellu Ala, se sëfar ndikimi ka emri, Walid, se emrat e tyre kanë qenë shkas me, për me humë luftën. Kanë qenë shkas për me humë luftën. Dhe çështja e emrave është gigante, çështja e emrave është shumë e madhe. Çështja e emrave është shumë e madhe. Mirë po këtu te preteksti ajetit për me morë për me lanë davetin. Khalid ibn al-Walid e pranon islamin në vitin e 8 të hijrit. 8. Pra 2 vjet me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, veç 2. Amr ibn al-As. Amr ibn al-As e ka pranu në vitin e 8 të hijrit islamin të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe thot prej se ka është faq pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Amri, hadithin sa i muslim. Prej se është faq pejgamber. Deri ditën që e kanë pranu islamin, kanë vazhdu ta urrej si kërkan tjetër. Dhe kanë vazhdu për me mor hapa për me vra si kur kërkan tjetër. Amr ibn al-As. Pra, sa vite ka punu Amri për me luftu për nga mbedin sallallahu aleyhi sallam prej vitit të shpaljes? 21 vite. 21 vite ka vrapu. Jo ka mendu vështë me dhonë, kam qef me vra. Jo kështu. Jo ide. Vrapim. Thot kam vrapu me vra me mbit për nga mberin sallallahu aleyhi sallam. Deri sa Allah thot e ka qelë këtë gjoks për me pranu e fejen të kaj. Sikur për nga mberin sallam të kishë punu me këta jetin se ata zbesojnë, a kam, ka qafir, nuk vrapon për shërën e muslimanve. Po me vrapu për me vrapu për nga mberin sallam më shërën maj madhë, kufri maj, s'ka për të i ti kufr. Me vrapu për nga mberin e Zotit Gjellewala, ma të mirin për i tëre. Me gjitha ta, Allahu te bareke ve teala ka thënë la minun. Ata nuk besojnë. Çish kuptohet kjo ajet, do ta shohim. Ebu Sufjani. Kur e ka pranuar? Kur ka ardhur pejgamberi me fuqi? Ahlu Mekka, kur e kanë pranuar? Idha ja nasrullahi wal fath. Kur të vjen ndihma e Zotit xhallawala dhe shlirimi. Ata e kanë pranuar. Ahlu Mekka. E kështë me radhë, e krime, e shumë e emrat e njohur në historinë e muslimanëve, se si sahabët kanë qenë në gjendje të rrezikshme, me gjitha ta, Allahu Gjellolja ka ndryshu gjendjen. Kjo që në në kuptën, djetartë e kam përmen një regull, këta kam përmen një më kajim, el gjauzije, la je gjuz, e ju të khadh, el fi'lu l'kaderi, hudjeten ala tërki l'fi'li shërhi. Kjo është shumë e madhën nësër, nga kjo ajetë. Nuk lejohet që të mirët ligji univerzik argument dhe pretekst për braktisjen e urrave shëriatik. Edhe njëre për sëris, pasaj i bidi sa shembuj për ta kuptue. Nuk lejohet ligjin univerzik me morë për argument, pretekst për ta braktis urdin shëriatik. Për shembuj, me thonë, ky a mos besimtar. Ki, për këta ka thënë Allah, laju minun, zbesojnë kur, kështu që, s'ki nevoj me thirket. Jo, Allah nuk po do me thënë kështu. Allah u gjelon në asprovon neve me boda vetë, nërsa nga ona tjetër ka thënë, se disa prej tëre kur s'kan me besu. Pale që ka me i pru, kush e di qëfar argumenti, wale u gjitë bi kulli ajetin, ka thënë Allahu Gjellar, nëse gjdo ajet ja ube, la jetë të bje unët, ata zëndjekin tyje. Andaj, nuk lejohet me i morë ajetet univerzike, faktet univerzike, për t'i braktis urdrat shëriatik. Kështë ka në në kuptonë? Që nuk lejohet ajtë cili nuk lëviz për t'u pasuru, mu argumentu se shëriat, ka deri, ka dashtë qështu. Apo, nuk lejohet me menduë dështimin e muslimanëve, ka deri ka dashtë qështu. Jo vlezën, a e dini ju se musliman kanë mri që këtë gjendje me dy qështje, aspektin kaderike dhe aspektin e braktisës shëriatit. Gjithmon ulemat e elisonetit thojnë, kanë mri gjendje muslimanëve këto se ata nuk i kanë zbatu urat e Allahot. Si kur të këshin zbatu, kishë mendohet qështu. Kështu që neve nuk në lejohet shumë me trokit në qështën kaderit. Qështu ka dasht. Pra si kur li alojnë fajnë në Zotit të Bareke vë Teala. Njëri ju e lesh pasha fajnë Allahu Gjelluala, pa thonë aje ka fajnë. Pse dhe qështu ka dasht Allahu Gjelluala? Asni herë. Andaj djetarë kanë thonë, se nuk lejohet me morë këtë ajet për me praktis davetin, nuk lejohet me e u argumentue me dështime tona se kaderi ka dash. Por shembull, thëtë Allahu Gjellu Ala në surën Yasin. Thëtë Allahu Gjellu Ala në surën Yasin, ajeti i 47. Shikone si kam përplas jo besimtarët në të kaluarën urdhin univerzik me urdhin kaderik. Dhe kjo argumenton se çdo njoni i cili e lan, e justifikon, e arsyeton dështimin e vet, rëshitjen e vet, gjunajin e vet, çdo sen që është humbje, disfat me kader, ai rrezikohet me këtë jetë. Qoftë edhe pjesërisht. Çka thot Allahu xhallahu ala? Wa idha qila lahum, e kur ti thuat atyre, enfiku mimma razakakumullah, e jepnin nga jo qka Allah ju ka furnizue. Kjo është urdhë i shëriatik. Ku shkruun që me dhanë? Në shëriat. Jepnin nga jo qka Allah ju ka dhanë. Kale ledhine kefaru, than jo besimtarët, të cilët kanë bëhë kufër. Qa than, e nut të imu, men, la u she Allahu et ameh, ata ushqejmë ata i cili si kur të donë të Allah e kishë ushqi. Këtu kujt për jalefajnë që fukaraj është fukara? Zotë i Gjellu Ara. Allah për dhëtë, jepnin nga jo që i kimi dhanë. Jepnin nga jo që i kimi dhanë. Nuk lejot me dhanë, leqojnë të punoj e ki. Leqojnë për, pse s'ka ki? Allah ka dashë është nuk i mukan. E beden, asë njëherë. Që ka dhëtë Allah u Gjellu Ara? In entum illa fi dalalim mubin. Ju jeni në një dalal të qartë. Kjo ka di kuptime. Ata kanë thonë se urdhri juaj për të dhënë është dalal. Apo se ju me këtë mentalitet jeni në dalal, se ju nuk e kuptoni urtësinë e Zotit xhallahu ala. Pse e ka vënë fukarën fukara? Për ti me të këshir, a kimë thonë me dashur Allahu ushqejnë ata? Ktu Allahu xhallahu ala na sfidon neve. Na sfidon. E bjen një ligj universik, edhe çati aty në val, edhe dil pi aty. Dil pi aty. Ti çka thu? Me pasash Allahu më gjithë nxerë. Jo, Allah po do me lëvizin tanë ti me dalë. Allah po do me djesën tanë ti me dalë. Allah u gjellohala po do ti me të pa me lëviz të dalë. A i mundet me nxerë? Nuk kemi dëshim në ta që Allah u gjellohala mundet me nxerë. Allah mundet me ba dhe ti për mbi uj me hecë. Allah u gjellohala mundet me zbit djelin tokë. Allah u banë qka doja, anda nuk përzimi të kjo. Qiko kjo vlezëra shumë e rëzikshme. Kjo shumë e rëzikshme. Për shembu, neve, shpesher, kemi ignorancë, kemi padije. Dhe kjo padije na torturon. Shka dhe në Ibn Qayyim el-Jauzije, smundja më e rëndë nuk ka dhimbje. Ajo është gjehli. Ignoranca. Ska ignorancë që ankohet, oh, sa të më dhimë qëtu. Pse vëllat të dhimë? Shumë se më të ditë. Ska kështu. Po, dhamja të më dhimë, koka të më dhimë, veshja të më dhimë, po. Mirë për me gjithë, di kanë të anku, shumë kam dhimë se se më të ditë, ska kësi. Po kjo është univerzike, apo? Kush e ka bëjë jahilin jahil? Zoti. Realisht, Allahu xhallahu ala. Ai të ka nxjerr pi barkut tan, la ta'lamuna shay, as dini kur gjë. Wa kana al-insanu zaluman jahula, njeriu është zullumqjar, ignorant. Kjo është kaderike. Allahu ka caktuar kështu. Mir po, çish e ka, çish don Allahu me rregullue këtë çështje? Pra Allahu të ka bëjë ignorant me vetë dikush. Po ki ka me të ignorant. Ki nuk ka me të ignorant, qashtu ka qenë. Se me met, do me thonë muërvat, pastaj me met. Po ki nuk ka me të, ki qashtu ka dalë. Allahu na ka nxjerrë prej barku të ignoranta. Mirë, Ibn Qayyim el-Jauzije që ka thotë, Allahu ka kadere të cilat donë mi regullu me shëriat. E shëriati, ose e zbatohet, ose nuk zbatohet, këta ta kalon tyje. Mirë, Allahu të ka qitë prej barku të ignorant. Qysh me regullu këtë ignorancë? Ka thënë, ikra bismi rabbi kelledhi khalak, ledzo me emën e Zotit tëndë. E nëse ti nuk ledzon, a mund është me fajcu ata? Jo. A mund është me thënë dikush, po pëse su më kanë dirë, pëse su më kanë dirë mu e Bubekër, në dije, pëse su më ka po me dijen e Muhammedi s.a.s. A i ka dashtë me sprovue. A i ka dashtë me sprovue. Sikur Isis a.s. kër i ka arë shejtani në formën e njeriu dhe i ka thënë, apo thu gjithë dhe send me kaderin Allahot? Po. Ka thënë, shka thu me hipi që ti vendit të lartë dhe me këci me kryje? Nëse e kam nesër me vdej, ka vdes sot? Qa i ka thënë? Ka thënë, Allahu, neve në sprovam, jo ti Allahun. Ti së nësë pravonë Allahun, ki me vdek. Ki me vdek. Andaj, Allahu në ka bo gjahila kur kemi dalë prej barkut. Kur gjazdi? Apo, menzi se e shqiptan fjallën babi, mami, laps, fletore. Menzi, mas dërsa viteve. Mirë pa lejot me thonë, ki kam bejë qështu? Jo, se Allahu në ka dhanë urtër. Andaj, kjo është meselë shumë e madhe, vlezër, mos përplasje e urdhrave univerzik me urdhat kaderik. Shkimi përmejnë neve në ligjerat, a lejot me lanë këtë fajt iblisit. A i ka fajt, realitet. Ketë kjo të lovi që ka të ndodhë, ketë kjo që regullim prej kufrit, zulumit, krimit, mos regullimit të tokës, fesadit, që ka ndodhë në tokë prej fesadit, ku që odhejsh këta, e dini? Iblisi. Iblisi. Ajo dhe e qket. Allah dhe ka ka zonë Kur'an. A duhën mubin, armik i njeriut, i qartë. Mirë po prapë se prapë ti nuk të ka arsjetu, nuk të ka arsjetu nëse ti bje prej e ti dhe viktime ti. Jo, ka thonë se të kumbëdhon mendje, si, vesh, perceptim, liber, pengamber, ligjërim. E kështë me ratë, se si kështë vizue? Se nuk i kështë vizue? Andaj, fukarallëkët e tona, varfurit e tona, ignorancët e tona, dështimet e tona, gjithë sen e jona shka është negative, kjo edhe pse është univerzike, Allah na sprovon me këta. A e largojna, a nuk dina me largue. A e largojna, a nuk dina me largue. Andesh kjo e meselet se ne kam përmend djetartë, se urdat kaderik nuk nënkuptojnë që të mohohen. Deri sa ka thonë Shejkhul Islam Ibn Tejmije, rahimahullah, ka thonë nëse na, në kish kallëzu Allahu se filani nuk ka me besu. Shiko? Me ajnen, konkret. Këtu ka thonë inë ledhine kefëru. Ata që kam besu, kjo është e pashuar nuk njën emrat të saktuar këto. Mirë, po sikur Allah të ka thonë, filani për filani nuk beson. Dhe ka prua argumente, Firaunin. Ka prua argumente, Firaunin. Në ilmin e Zotit s'ka besuaj. Me gjitha ta i ka thonë, Musës idhëbë ila Firaune. Shkoni ju të Faraoni, le allehu, ndoshta jetë edhe kërë, au jekëshe përkujtojt edhe, i ka frikë Zotit e Bareke vë Teala. Subhanallah, Allah i thotë, shkote Firaoni, fol but, silu mirë, argumentoje dëshmin e fesë dhe ndoshta përkujtojt edhe këthejet, ndërsa në ilmin e Zotit ka qenë, aj me vdek qafir në deti. Qysh bashkohon këtë të dijat? Qysh bashkohon këtë të dijat? Qysh e bashkohon urdhën shëriatik idhëbë, shkoni ju, inni ma'kuma, unë jam me juve dyve, la të khafe, musu friksoni, shkoni të Firauni, banë të polemikat jemi Firaunin, a ka mujtë me Musa mi thonë, o Zot, ka zëmë, a beson kja zbeson? Ja, nuk lejo, ju nusin Allah e ka nëzirë në balen, në peshk, e ka hangër peshku dhe ka qëndru në ersira mbi ersira se valë se ka dalë prej davetit paleje. Kushtë tha me dalë? Pse dole? Se ju largove fushës dhe mejdanit pa mor leje prej Zotit të Bareke vë të Ala. Andoj kjo është një mesele rëndësishme. Mesele tjetër është pse Allahu Gjellewala thot e ndërte hum emlem të ndirë hum. I qërtove ata apo nuk i qërtove? Kjo hitab, kjo drejtim me këtë për emër është për pengamberin tonë, sallallahu alaihi wasallam. Pra Allah për thotë, ti o pengamber, i qërtove ata, apo nuk i qërtove? A hina na qëtu? A hina në ajetin, a i qërtove, a nuk i qërtove? A kena mundësina mi qërtuve? A kena në mundësimi alarmuve? Po, qka është kjo mesele? Djetarë kanë thamë, Khitabul Kur'ani lir Rasul huwa khitabu li ummatihi. Ligjërimi i Kur'anit drejtuar pejgamberit është ligjërim për umetin e tij. Pra, çdo kund ku thuhet ja ayuhan nabi, anta ti o pejgamber, o i dërguar, dhe pasoj vjen urdhër apo ndalesë hi umeti atë. Hin edhe umeti, këtë umeti. Pse vallë? E bjen Allahu xhelalu në këtë formë për të shrif, për me ngrit pozitën. Pra pse i thot ti po i qërtove, a dhe na hina që ti, këtë omejt e i që ti. Pse val, se këllë gjërim takon tyje. Tyje i parin këta që ka qërton. Dhe e dita, qështu si ti duhet me qërtuve. Qështu si ti duhet me qërtuve. Pra, si kur ti që ishë banda vetë, qështu të me banda vetë. sikur ti që e ban thirën, që ashtu të të mba thirja. Andaj ti e prisi në këtë mesele, andaj ti po drejtojna, ama jo që i umeti nuk hi këtu. E kuptu? Shuma jetë Allahu Gjellar i ban obligim disa mesele në përmjet ti. Qështja e hijabit, qështja e mbulesës për grujën është ba, për duke ju drejtu për nga mberit. Sësëllë. Mirë po, hinë edhe besimtartë. Hinë edhe besimtartë. Edhe shumë prej meselet zëtë Allahu Gjellar i ka përmjen në Kur'an, se aj i drejtojtë Muhammedit alayhi salatu e selam, dërsa e ka për qëllim, edhe neve. Edhe neve. Argument tjetër, kam pru djetartë ligjerimi i Musës me Firaunin. Duke bisedu Musa me Firaunin, që i thot Firauni, Musës alayhi salatu vesselam? Me Musën ishte dhe Haruni, vllau i tij, dhe ata bashkë nda vetë. Mirë, po cili është më i madh? Cili është më i madh? Musa. Këtë ligjerimi, këtë historia sillet ka Musa. Andaj kanë thonë Salefi, gati Kurani është për Musën. S'kanë thonë për Harunin, edhe pse ai është me ta bashkë. Pse? Se përmendën të mëdhojt. Përmendën të mëdhojt. Andaj edhe këtë Kurani ka përmendë, ti, ti ta kemi zbrit. Unë zile i lejkë, ta kemi zbrit tyje. Li te ku në minër mundirin, që të jesh prej qërtuzve, me gjithë se dhe na hina prej qërtuzve. E kështë më ratë. I ka thonë Firauni, Musës alayhi salatu selam, kale, Femen rabbukuma ja Musa. Shikone, kjo Kur'ani nuk i len sendet e mdoja pa i përmend. Kjo është e madhe. Dhe shikone, të mdojt nuk kanë mundësi dikush me i humba ta, me i fika ta. Firauni i kishë për para Musën edhe Harunin. Ju thot, e kush është zoti i juve dyve o Musa? Kush është zoti juve dyve, o Musa? Pra, kush është zoti juve dyve, o Musa o Harun? Ama jo Harun, se ka përmen. Pse? Se Musa është kryesorin histori. Me Musën e ka pun. Me Musën kishte pun. A e dinte se Harunin e ka morë si ndihmës. Andaj edhe Kur'ani kështu i drejtohet. Ti o Muhammed, ti je. Dhe sa Allahu Gjellar ka thonë, La tu kellefu illa nefsek. Ka thonë, nasinat e ngarkue, vetëm se ti je. Subhanallah. Wa harridil mu'minin, dhe ti mziti besimtarët. Pse val, se kjo madhështi e Kur'anit nuk meriton mi ju drejtu gjithë kujna. E ka zedhë Muhammedin a.s. mi ju a drejtu atina Kur'anit. Sikur Firauni që i ka thanë, kush është zotë juve dive, o Musa, aj me Musa, e disë Musa është maj madhe. Andaj, kjo argumenton se Kur'ani Allahu Gjellewala miret me autoritete të mdhej. Miret me autoritete të mdhej. Këtu ka ngellë dhe një mesele, dhe se nëndë ta diskutojna, me lejnë Allahu Gjellewala, se pse Allahu të barë kjo vëtë ala, ka që prejrë thot, e endërte hum, e mlem të ndirë hum, la minun. I qërtove, si qërtove, ata zbesojnë. Për shemë, aj që ka vdekë në kufër. Me miliarda ka vdekë. Allahu në rujtë, nga kufrë dhe shirkë. Pse kështu prejrë, nuk besojnë ata? Pse? Para shtë djetarë dhe, kua jo, bërthama? Pse valë nuk besojnë? Dhe pse Allahu, kër i trajton ata, për shemë, shikone, sumun, bukmun, umjun, të verbër, të shurëdhër, me meca, la ja akilun, kaumun, la ja akilun, kaumun një gjhelun, kaumun la jetë edhe kërun, popull së mediton, nuk mendon, nuk logikon, s'ka arsije, u e gjithë në ebe e në këdhelik, i kina gjithë babalarët e tonë qështu, a u e le u kenu la ja akilun, Allah dhëtë, a edhe nëse babalarët s'kanë pas mendje, po ato, shkojna, pas. Pse valë kështu? Temettau innekum qawmun mujrimun. Temettau innekum mujrimun. Allah dhëtë, knaqëtë se ju jeni kriminal, zulumqar. Inhum illa kel en'am. Ata janë si shtazët. Belhum e dal, ma dhe janë më të devijuar. Kjo, me meditu kjo, është përshkrim shumë i randë. Gjahil, smenon, s'percepton, s'ki arsije, ndjek verbër, si kafsha, shtazarak, e ra ejtë në ledhi, i teha dhe ilaha hu hava, epshin e vete adhuron, epshin e adhuron, subhanallah, epshin e ti, lakmin e ti, kjo është përshkim shumë i ranë, pse valë, pse varë, qka thonjë djetartë? Por shkak se ajo qka e refuzojnë është shumë e qartë. Haku e vërtet e Zotë i Gjellio shumë është e qartë. Andë nuk i takon njëriut me mohu e kësi qështje. Me mohu Zotën, me mohu pengamërt, me mohu librat, nuk i takon. Po i mohoj, a i bjen në gjendjen, që ka thonë Allahu Gjelluala, es feles se filin, në shtresën më të ullur, ille ledhine e menu, përveç e të rëtësat, kam besuar. Pse val, kjo e mesejle madhe. Kjo është mesejle madhe. Pra, kjo lidhet me mesejlën e huludit, hyrjes në zjarë për gjithmonë. Pse val, Allahu eshte njëri unë zjarë për gjithmonë. Pse? Qëfar krimi dhëtë më konë aj, që ti me të lonë zjarë pa funë shmërisht, Zotin Arut. Pse? Nga se krimi i banë në dunja është shumë i madhë. Po sa është i madhë, asë i madhë se ka mëhunjët e vërtet absolute. Qjeli mbi kokë, drita mbi kokë, djeli për para, hana për para, nefsi me veti, sit me veti, vesht me veti, zemra me veti, shijet me veti, shqisat me veti, dorën, gjithë shkanë që e ka përmenë Allah, vëfi enfusikum në vetë vetët e juve, kitë këto të mohohën dhe t'i banët, kufër Allahu Gjelluara, anda e meritan ki njeri, ki i trajtun kështu, me hinë në zjarë për gjithmonë, e meritan. Andaj, djetarët në këta jetë e kanë diskutu një mesele. Sa Allah ka që rep, thot, lajë u minun, zbesojnë ata, khatem Allah, Allah i ka volohë zemrat e tërë, Allah i narujt nga volohësja. Pra, këtë cila është meselja, të dush me kuptu një meselet madhe. Se aj i cili nuk e kupton islamin, shpesh herë neve mundohë dikush me kuptu imponu se ka dalbe se nuk janë të e kuptuve. Duhet edhe pak sharim. Për shembull, ende nuk i është sharuar metodën e duhur. Këto për detajet vlen. Detajet e shariatit nuk i di njerëzit. Mirë po, esencat e besimit s'janë mjegullume. Për ndryshe se kishti Allahu jo besimtarin në zjarë kur. Sa Allah është më i mëshirshmit, mëshirshmi. Nuk ishte Arhamur Rahimin. Me rahmetin e ti morë në frimë, dhe zërë. Për rahmetin ti në frimoj në lirëshëm. E shijojna këtë dunja, me rahmetin e ti. Me na ingushtu aj, na nuk mujna me jetu, dhe zërë. Pa e na e ka liru, ha? Që ka thonë Ibn Abasi, kër e kanë vetë, sa e ka Allah o mëshirën e madhe, ka thonë, undur i lesë me, shikoj e qijodin. Ha? Sa shëtë gjane ka ba. Uj, me bullëk, fri me bullëk, të mira me bullëk, rahmeti Allah. Po pëse në zjarë për gjithmonë? Se ka besu këtë qartën. A mundët këtë të të mira, ti kërkujtë mësë mi falenderua. Ti dikush 100 euro sot me t'i dhanë, ndihesh para ti si inferior dhe i ullur se ka ndihë mu, me t'i dhanë 20.000 euro, me t'i dhanë 100.000, me t'i dhanë 1 milion euro, a? Njëzit se ishtë dhe i binë atyre, apo? Se ishtë dhe i binë, pse? Si i ka dhanë material, po këto të mirat tjera nuk kanë qmim vëzër. Ju edhin e hadithë se në ka transmitue Hakimin e Mustedrekin e tira, se njërin nga venu Israilt ka adhuru Allahun 500 vite. 500 vite adhurim. Dhe kur ka dalë për Allahu Gjelluala, Allahu i thot ati, shtele këtë robë me mëshirën time në gjennet. A thot, jo, zot, du me adhurim. Ha, që shtu e ka njëri u krenarin e madhe? Jo, zot, du me adhurim. Ku e ki atë adhurim, o vlo? 500 vjetë. Ku e ki? Qka me bo me të adhurim? Qka me bo? Diri sa ka orë në transmitimin e Hakimit, se është mirë mbajt fizikisht me shega vetëm. Kur gjas ka në nërë qëtë qka? Shek, adhurim. Mos folmina që i hajmë mish, e hajmë lëllë e të mirë e Zotin Arujt. Disa Umar al-Khattabi, kër i ka po këtë të mirë në tavolin, ka kajtë. Ka thonë, kush falenderon për këtove? Kër ka po ujin, a ki po uji në gotë, kër i dela i fladi, edhe djersit e të uji, kër e ka po Omeri, ka qajtë. Ka thonë, kush falenderon për këtëve? A e didi sa e malo kjo? Qish e falenderon Zotin për këta? Kjo shumë e madhe. A, ka thonë, shtene me rahmetin tem. Ka thonë, jo me adhurim. Ka thonë, tamam, me adhurim. Merje syrin, vendosën peshore. Edhe merë adhurimin. Syr, një syr, ka peshue. Ka peshue. Me apë nëzirë qëtë në syr, me apë nëzirë zemrën, me apë nëzirë vesht, gjuhën, djenjat. Këtë këto, ku kish me taj? Atar tha, a do me hi me mëshirën? Tha, po, hin. Nuk mund është, vëllë. Nuk mund është. Këtë kjo rahmeti madhë, i këtyre nimeteve e kërkon, ja këtë dhi, do mos dëshmërisht, e lip adhurimi. Andaj djetartë janë pajtu me i gjma. se feja pejgamberve është e qartë, është e dukshme. Adhurimi në përgjithësi që duhet me u bindë Zotit të barë kjo vëtala është i qartë. Andaj pejgamberët kur janë pyet, a ekziston Allahu, çfarë kanë thënë? Apo neve sot kur na pyesin, duhet me një filozofi atje. Derisa edhe Shejhu Islam Ibn Taymiyyah kur ka folur për ateizmin e kanë detyruar me fol me sende të termeve të tyre, të filozofave. Mirë po pejgamberët kur i kanë pyet, çka ka thënë? E fillahi shek, an Allahu ndishoni, u kriki masele. Ja palavra është. Në Allahun më dishu, këtë çije, këtë univers, këtë univers. Këtë galaktikat noja dhe ije e më honi kryusin e këtëra e vil, s'ka, nuk e kam bo mua bet këtë mesele, nuk e kam bo mua bet këtë mesele, ando kjo është mesele e qartë, ando ka thënë Allahu Gjellewala se nëse njeri ju i më honë këtë sendre qka e meriton që më vullos zemra, më vullos dëgjimi, më vullos edhe shikimi, më vendos perde në shikimin e ti, e këtë kjo gjende qka e kërkon këtë këto nimetet, mohume, zoti mohum, mos adhurim, walehum adhebun adhim. A njërës mendoj se leta keme, ka me kalu let, jo vla. Për këta, a do kjo dhe vlenë për neve, se Allah, neve për nga drejtojt këto. Që që da përmenjme se e zjatëm ligjeratën, da përmenjme se ky ligjerim është për neve, se ato nuk e lezojnë ta. Që kjo fjali, anë për neve. Ata nuk e lexojnë, pos nëse ti ja komunikon. Ai nuk e merr Kur'anin me lexuar. Kjo për neve. Dhe Allahu ju thot atyre, walahum adhabun adhim, dhe nuk ju thot walakum dhe juve. Po thot për ata do të ketë dënim të dhëmshëm. Sifati më i rand i këtij dënimi, cili është ka përmendur Allahu gjithashtu surën Ibrahim. وَيَأْتِيهِمْ مَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. E ati banorit të zjarit i vjen vdekja nga të gjitha anët, ama i nuk vdes. Sa i ka me e kërku, o Zot, marrë ma shpirtin, vesh qëtën për qëtu, ku do me dalë? Sikur këtu që e ki mohu me repësi, me inati, me rebelim dhe i Zotit, ana i thëtë Allahu Gjellora, dhuku, felen në zidekum illa adhebe. Kure kanë pyt Abdullah ibn Mes'udin, ka trasmetu Ebu Bekër ibn Ebi Dunja në libën e ti e nar, sifetu nar cilësia zjarit, e kanë vet Abdullah ibn Mes'udin, këtë fakihun e sahabeve, ka thonë cili është ajeti më i randë në Kur'an që s'ka më të randë se aj, ka thonë në surën e nebe, në surën e nebe fillimi i gjuzit amme. Qëra jeti? Dhe me këta e përmbyllim këtë ligjerat. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu fedhuku ajeti i 30. Këtë ajet, nëse e mediton, e shef fikhun e Abdullah ibn Mes'udit, ku e ka dit cili ajet është ma i randi. Ka mbyt, që ka ma randë Kur'an? Ka thënë që kjo ajet? Shka ma të randë se ki? Kërë Allahu ju thotë, fedhuku, shion e dënimin, felen në zidekum illa adhebe. Për dit këra mja ushtua. Për dit këra mja ushtu dënimin. A ka më randë se kjo? Dhe mon, esenë ca me shku të poshtë, apo? Allah o thotë, jo, si kur gjennet live që për dit ju shtohet të mirat, juve ju shtohet e keqja. O le kumulluajlu, juve ju takon mirimi. Në surë kjame, shkëni, Kur'ani, që që të cilëson akiretin, s'ka liber që e cilëson. Asë, ligjerimi, këtë ligjeruzve dështon para një fjalijet e Zotit. Fedhuku felen në zidekum illa adhebe. Shioni se për ditë këna me ushtuve. E ti para mendoje, ta është pafundësisht këta. Para mendoje, pafundësisht. Surën këja me shkatët Allah, e ula le kefe e ula, mjerë për tije, mjerë për tije. Allah i thotë qafirit, mjerë për tije shë e të shiu. Para më salam, mjerë për ti që e të shiu. Andaj, njëri ju dhëtë me pas kujdes për i kufrit, andaj kjo ligjerim në drejtojt neve. Kujdes, kujdes, ju shakini besu, se parat këtë gjendje, o le kumullu a ilu. Ju takon, mirim. Elusmi Allahun Gjellewale që Allahut në rujen nga kufri, nga mosbesimin, nga nifakun, nga shirku, nga të gjitha sende që ajdrojnë Zotin ton të barë kjo vëtë ala. Elusmi Allahun Gjellewale që Allahut të barë kjo vëtë ala të në i hapë dritarë të kuptimit të Kur'anit. Elusmi Zotin të barë kjo vëtë ala që Allahut Gjellewale të në ndryqan mendjen ton me Kur'an, shpirtin me Kur'an, fizikën me Kur'an. Në elusmi Zotin Gjellewale që Allahut të barë kjo vëtë ala të në mundëson me e praktiku, me manifestu në veprat tona, në gjuhet tona, në gjindyrët e tona, ata që e kena mësu me Kur'ani, Zotë i Gjellewala, e lusim Allahun të barë kjo vëtala, që Allahu Gjellewat në ashton motivin, energjin për të kuptu fjallën e Zotit, për të nadhan vullnat më shumë për të studiu e këtë liber madhështor, e kulu qavli hadha, vë astaghfirullahi li, vë lakum fë astaghfiruhu, innehu hu al-gafur rahim, vë alhamdulillahi rabbil alamin.